Meijer met het NOS-journaal. Nederland geeft 745.000 doses van het AstraZeneca-vaccin aan landen in nood. De betreffende landen hebben een beroep gedaan op de Nederlandse regering. Andere vaccins die in Nederland niet meer nodig zijn gaan naar het COVAX-programma, dat vaccins levert aan armere landen. Naar verwachting zijn aan het eind van het jaar 20 miljoen Nederlandse vaccins naar dat COVAX-programma gegaan. Eerder werd al bekend dat Nederland vaccins doneert aan Suriname, Kaapverdië en Indonesië. De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke mishandeling van een Nederlandse man op Mallorca wil dat het onderzoek in Nederland plaatsvindt. Omdat alle verdachten Nederlands zijn, is er geen reden om ze aan Spanje uit te leveren, stelt hij. De verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20. Er ligt nog geen dagvaarding, zegt de advocaat. Een man uit Florida die begin januari meedeed aan de bestorming van het Capitool in Washington heeft 8 maanden cel gekregen. De man is op beelden te zien op de vloer van de Senaat met een vlag van oud-president Trump. Hij is de eerste Capitoolbestormer die is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Voor de rechter sprak hij van een dwaas besluit om mee te gaan in de totale euforie. Bij elkaar moeten zo'n 500 bestormers voor de rechter verschijnen. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 31 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door IS. Het is de 3e keer dit jaar dat een bom op een markt in de dichtbevolkte wijk ontploft. Het water in de IJssel heeft vandaag de hoogste stand bereikt, meldt het waterschap. Er worden geen problemen verwacht door het hoge water, maar er worden wel extra dijkinspecties uitgevoerd. Volgens Rijkswaterstaat zou er zelfs nog water bij kunnen, omdat de maatregelen die eerder zijn genomen goed helpen. Zo zijn de uiterwaarden langs de IJssel verbreed en zijn er geulen verlegd. Het aantal vermisten in België is omlaag bijgesteld. Er worden nu nog 70 mensen vermist na de overstromingen. Vanochtend waren dat er nog 127, maar 50 mensen konden worden achterhaald. Het dodental blijft vooralsnog staan op 31. Volgens premier De Croo wordt nu gefocust om de vermisten verder op te sporen, om de schade op te meten. Nachtclubs in Engeland blijven een potentiële brandhaard voor corona, waarschuwt de Britse premier Johnson. In een persconferentie wees hij erop dat nog altijd ruim 1/3 van de jongeren tussen de 18 en 35 nog geen coronaprik hebben gehad. Sinds vandaag is het nachtleven in Engeland weer open. Vanaf eind september moeten alleen gevaccineerde bezoekers nog toegang krijgen tot nachtclubs en andere horecagelegenheden waar veel mensen bijeenkomen. Het weer, vannacht opklaringen. Het koelt flink af met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen opnieuw zomers met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. U luistert naar de Nationale Rampenzender Radio 1. Normaal gesproken volgt, nadat u dat gehoord hebt, de eerste aanwijzing voor gedrag in crisissituaties. Houd ramen en deuren gesloten. Maar het zijn vreemde tijden. Dus u luistert naar de Nationale Rampenzender Radio 1. Open zo vaak mogelijk ramen en deuren. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Maar ja, het is weer even niet anders, het laatste virusnieuws dus. Wat zijn de voor- en nadelen van een snellere tweede prik? Dat hoort u zo meteen. En u hoort ook hoe dat nou precies zit met die spionagesoftware van de Israëlische NSO Group, waarmee wereldwijd journalisten, activisten, advocaten en politici worden afgeluisterd. Wie maakt het, wat doet het en wie koopt het? Morgen rouwt België om zijn ruim inmiddels 31 waterdoden. Maar wat is er voor de toekomst aan voorzorg te doen? En woensdag komt er een hele fijne documentaire op televisie over de onvergelijkbare Ella Fitzgerald. Collega jazzzangeres Denise Jenna zag hem al. Ook dat na de overzichten van vandaag. Maandag 19 juli. Zo begon Freedom Day in het Verenigd Koninkrijk. Daar gelden bijna geen coronamaatregelen meer. Ook het nachtleven opende de deuren weer, tot vreugde van deze stappers. Yes, it feels like Freedom Day. I want to dance. I want to hear live music. I still don't feel like it's real. Yeah. Maar op straat zijn de meningen verdeeld. I think it's the right thing to do. People need to be able to start being able to mix. It's gone on for too long. I think it's probably been rushed a bit. I think opening up too quickly is probably just the wrong thing to do. En ook medici en virologen reageren kritisch. Ze vinden dat Boris Johnson een riskante gok neemt. De Britse premier is het daar niet mee eens. Volgens hem slaat anders het virus in de herfst weer toe. If we don't do it now, then we'll be opening up in the autumn, the winter months, when the virus has the advantage of the cold weather. De Spaanse justitie gaat om uitlevering vragen van een groep Nederlanders. Die zou vorige week op Mallorca een landgenoot dusdanig hebben mishandeld dat hij overleed. Een getuige vertelde aan RTL Nieuws wat hij had gezien. Een man die werd vastgehouden, op een gegeven moment de ruzie ontstond. Die kreeg twee klappen in het gezicht, is naar de grond toegevallen en kreeg daarna nog een hele harde schop in het gezicht. En een van de jongens heeft al een advocaat in de arm genomen. Die wil dat de zaak in Nederland wordt afgehandeld. Als er zittingen zijn, dan is het voor iedereen makkelijker om die bij te wonen. En voor iedereen kan het in de moedertaal gebeuren, de zaak. Nu het water in Limburg aan het dalen is, wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Ook de schade die in eerste instantie niet was opgemerkt. Oh, dat had ik nog niet gezien. Het is één puinhoop, zie ik. En ze kan nog niet overzien hoe groot de schade is in haar hotel. En geld? Ik weet het niet, maar onze hele ziel en zaligheid lag erin. En dat is weg. Ze hopen snel weer open te gaan. Maar of dat ook gaat lukken? Stap voor stap. Gewoon weer opbouwen en opnieuw beginnen. En dan nog dit. De bedden in het Olympisch dorp in Tokio zijn gemaakt van karton. Vanwege milieuoverwegingen. Maar nu ging het gerucht dat de Japanse organisatie zo wilde voorkomen dat de atleten seks met elkaar zouden hebben. En één atleet dacht, daar wil ik meer over weten. Dat ga ik testen. The beds are meant to be anti-sex. They're made out of cardboard, yes, but apparently they're meant to break at any sudden movements. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. It's fake. Fake news. En dat vanmorgen staat in kranten die al gelezen zijn door Michel Koenen. Dodelijke kopschop ruzie Mallorca was na Ajax Feyenoord-rel, dat kopt de Telegraaf. Volgens de krant is Carlo Heuvelman meermaals tegen zijn hoofd getrapt omdat hij voor Feyenoord was. Dat stellen meerdere personen tegen de Telegraaf. Volgens een propper wilden de vechtersbazen duidelijk maken dat ze Ajax-supporters waren en geen Feyenoord-fans tolereerden. Of Carlo ook daadwerkelijk supporter is van de Rotterdamse club is niet zeker, stelt de krant. Op een voetbalsite ontkennen nabestaanden dat. Bakken vol met data moeten ervoor zorgen dat de autoriteit financiële markten misstanden eerder en efficiënter aanpakt. Maar financiële instellingen houden er een akelig Big Brother gevoel aan over, staat in het Financiële Dagblad. Ze zijn bang voor een te machtige toezichthouder die preventief fouilleert. Ook in het FD. Nederland behoort tot de landen die de grootste kans maken om in de komende 3 jaar in een financiële crisis terecht te komen. Dat blijkt uit een model van een Japanse zakenbank. Volgens de bank heeft het model eerder 2/3 van de ruim 50 financiële crisis goed voorspeld. Koelkasten, kliko's en kadavers drijven langs. Hoe krijgen we dat allemaal weg, vraagt een boswachter zich af in het AD. Normaal gaat hij na hoogwater met een groep vrijwilligers het gebied in om afval te prikken. Maar daar is nu geen beginnen aan, zegt hij. Het is te veel. Zakken uien, boterkuipjes, sixpacks, cola. Allemaal met Franse etiketten. Dan besef je ook, dit zijn de spullen van mensen in de Ardennen die nu waarschijnlijk alles kwijt zijn. Van wie het huis misschien wel is weggevaagd. Dat plaatst de ellende die wij nu krijgen met het opruimen wel in perspectief. Nog meer afval, maar dan in NRC. Daarin staat een artikel over de wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdam-West. Die krijgt stadswarmte uit de ovens van afvalverwerker AVR. Hoe duurzaam en hoe toekomstbestendig is dat nieuwe warmtenet, vraagt de krant zich af. En internationale drugsbendes houden van Nederlandse leaseauto's, dat schrijft de Telegraaf. Criminelen kopen hier massaal afdankertjes van zakelijke rijders op, rekenen af met cash en exporteren ze vervolgens weer om zo hun drugsgeld wit te kunnen wassen. Het gaat om flinke bedragen. Zo kocht een lid van een Libanees drugssyndicaat enkele jaren geleden in Hogeveen voor 9,6 miljoen euro aan auto's. Cash. De afgelopen 4 jaar storten autohandelaren ruim 1 miljard aan bankbiljetten af bij de bank, zonder dat er iemand argwaan kreeg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zuko 103, Kililjin was dat. Vanaf vandaag mogen mensen die nog niet zijn gevaccineerd 2 afspraken maken voor een prik. En de tweede prik mag je dan al 25 dagen na de eerste halen. En tot nu toe was dat 35 dagen. Goedenavond, Marjolein Kikkert. Goedenavond. U bent moleculair viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Waarom is er voor gekozen om dit vanaf nu te gaan versnellen, die tweede prik? Nou, ik denk omdat er nu voldoende voorraad vaccins zijn. En als je die prik wat eerder geeft, dan heb je dus sneller mensen die helemaal immuun zijn. Ja. En dan gaat dat vaccinatieprogramma wat sneller. Ja, want ja. Dat is het voordeel. Je bent sneller immuun en dat is in de huidige situatie beter. Als je zoveel mogelijk immuniteit in de samenleving hebt. Precies, en bij 2 prikken ben je gewoon beter beschermd dan met 1 prik. Ja. Zijn er ook nadelen verbonden aan het verkorten van die periode? Nou, eigenlijk niet echt. Maar uit onderzoek is wel gebleken dat het eigenlijk beter is en dat de uiteindelijke immuniteit beter wordt als je die tijd wat langer maakt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij een Pfizer-vaccin is onderzocht dat als je in plaats van 4 weken tussen die prikken, wat in de trials is gebeurd, 3 weken zelfs, 12 weken wacht met die tweede prik, dan krijg je uiteindelijk een betere bescherming. Mm. Maar dat zijn de marges. Dat is ook. Want over wat voor soort marges hebben we het dan? Nou ja, de oorspronkelijke trials, dus de klinische testen, zeg maar, met dat Pfizer-vaccin, mm-hmm. zijn gedaan met een tussenpoze van 3 weken tussen de prikken. En daar kwam al dat hele hoge cijfer van 95% effectiviteit uit. Ja. Dus dan werkt het eigenlijk al heel goed. Ja. Als je dat nou 12 weken doet, dan wordt het nog iets beter. En dat hebben ze eigenlijk geconcludeerd aan het feit dat de mensen, die mensen die dus die 12 weken ertussen hadden, toch weer iets van 3,5 keer zoveel antilichamen maken dan de mensen waarbij die tussenpozen wat korter, dus die 3 weken is. En dat is een aanwijzing dat inderdaad die bescherming misschien wel een beetje beter is. Ja, maar goed, die hoeveelheid antistoffen die je in een kortere tijd had, die was precies. Ook al heel die erg zijn hoog. Eigenlijk ook al heel goed. Ja, okay. Ja, nou begrijp ik ook dat zo'n kortere periode tussen de eerste en de tweede prik, dat ook gunstig is om te voorkomen. We zitten nu inmiddels in de vierde letter van het Griekse alfabet, om te voorkomen dat we langzamerhand naar de omega toe gaan. Ja, ja. Ja, want dat hoe klopt. Werkt dat? Hoe werkt dat? Mensen die 1 prik hebben gehad, zijn dus nog niet helemaal beschermd en lopen dus nog een redelijke kans om besmet te raken. En die krijgen dus virus binnen en dat virus wordt vermenigvuldigd. Mm-hmm. En op het moment dat een virus vermenigvuldigd wordt, gaat die foutjes maken. Dat is gewoon inherent aan dat virus. Uh-huh. En dat maakt dat als daar een foutje ontstaat die in de omstandigheden waarin dat virus dus vermenigvuldigd voordelig is, dat zo'n variant, want zo heet dat dan, dus inderdaad sneller gaat repliceren, dus gaat vermenigvuldigen en dus ook zich weer kan verspreiden. Dus in feite, als je dus half immuune mensen, dus mensen die dus maar 1 prik hebben gehad, lang laat doorlopen, dan heb je dus steeds meer kans dat die wel geïnfecteerd worden en dat er dus zo'n variant zou kunnen ontstaan. Ja, en dat zijn dan ook varianten die gaan de boventoon voeren in een situatie waarbij er halve immuniteit is. Oftewel, er is een immuunrespons in die mensen. Ja. En die varianten zijn dus degene die in die omstandigheden het goed doen. En dat is dus, dat is niet gunstig. Want dat betekent dat die dus inderdaad tegen die respons in kunnen. En dat die dus uiteindelijk ook om het vaccin heen zouden kunnen gaan. Ja, dus precies. Dat zijn dus de varianten die tegen die vaccinrespons in kunnen groeien, zeg maar. Of die daar een voordeel hebben boven de oorspronkelijke. En dan krijg je dus dat zulke varianten de boventoon gaan voeren. En dus als je heel veel mensen hebt die maar 1 prik met 1 prik rondlopen, ja, dan is die kans relatief groot daarop. Dat lijkt me dus samen met die snellere immuniteit een veel groter voordeel dan dat piepkleine percentje nadeel. Inderdaad, wat er misschien is. Oké, goed. Ja. Dus goede maatregel, daar zijn we het over eens. Ja. We zitten nu dus in de vierde letter van het Griekse alfabet. Dat vaccin is gebaseerd op de alfa en de beta varianten. Dus daar had je dat risico al niet. Is er eigenlijk al een aanwijzing dat we verder afzakken in het alfabet? Zijn er alweer nieuwe varianten? Of? Ja, er ontstaan inderdaad nog steeds wel nieuwe varianten. Er is nu ook een nieuwe variant in Peru volgens mij ontdekt. Het zijn wel altijd een soort van voortbouwsels op de eerdere varianten, zeg maar. Dus we hadden al de mutaties die zeg maar de beta-variant en de delta-variant in dit geval vormden. En dan komt er soms nog een mutatie bij, zeg maar. En dan heb je dus weer de volgende variant. Dus ja, die evolutie van het virus, zolang er voldoende mensen besmet zijn in de wereld, die zal doorgaan. En dus we verwachten ook echt wel dat er nog wat kan gebeuren, zeg maar. Ja, en is er iets te zeggen over de kans dat er inderdaad een mutatie ontstaat die om het vaccin heen gaat? Of is dat blind? Nou ja, goed, dat is dus inderdaad in een situatie waarbij steeds meer mensen toch een respons hebben, maar wel dat virus binnenkrijgen. Ja, dat is een omstandigheid waarin dat gestimuleerd zou kunnen worden op dat moment. Goed. En dat is dus ook, ik denk ook echt, de varianten die je nu kan verwachten zijn dat soort varianten. Die dus om die respons die bij steeds meer mensen natuurlijk gaat bestaan, heen kan. Ja. Even heel kort tot slot. Een derde prik, is dat ook nog iets om te overwegen? Ja, dat is op zich te overwegen. Want er is ook uit onderzoek al gebleken dat zo'n derde prik, of een boost zoals dat heet, ook helpt om nog een tandje immuner te worden. Maar dat helpt dus ook om beter beschermd te raken tegen die varianten. Hè, waartegen die oorspronkelijke vaccins dus niet helemaal gericht zijn en dus toch iets minder goed werken. Dat kan je een beetje compenseren door gewoon die derde prik te geven. Dus dat is op zich een goed idee. Maar nou ja, in de context van de wereldwijde problemen met dit virus zou ik dan zeggen van nou, doe dat toch maar even niet. Want na twee prikken zijn mensen echt wel heel behoorlijk immuun. Maar als de rest van de wereld geen toegang heeft tot vaccins, kan je beter die eerst vaccineren en zorgen dat die wel de beschikking krijgen over die vaccins. In plaats van bijvoorbeeld die hele westerse wereld die er geld voor heeft die derde prik te geven. Want overal waar dat virus nog goed rondgaat, dus in de landen waar mensen niet gevaccineerd kunnen worden, zijn de risico's op het ontstaan van die varianten eigenlijk het grootst. En dat is in feite al wat we hebben gezien. Hè? De varianten die komen uit India en uit Brazilië en uit Zuid-Afrika. En dat zijn bij uitstek de gebieden waar die vaccinaties gewoon langzamer op gang komen. Waarbij dus die situatie, hè, tijdens het vermenigvuldigen van het virus gewoon zodanig is dat daar makkelijker varianten ontstaan. Ja. Dus dat probleem moet je eerst oplossen. Nou, als er dan nog vaccin over is, dan kan je nog eens overwegen om iedereen die derde prik te geven. Helder. Hartelijk dank. Marjolein Kikkert, moleculair viroloog te Leiden. En we gaan door meteen met het volgende onderwerp. Iets heel anders, hoewel het gaat ook, nou nee, het gaat niet over virussen. Laat ik niet proberen malle bruggetjes te maken. Wereldwijd hebben overheden, dissidenten, journalisten en advocaten gehackt met behulp van de software van één bedrijf. Pegasus heet het programma van het Israëlische bedrijf NSO Group. Dat melden 16 vooraanstaande internationale media, waaronder The Guardian, The Washington Post en Le Monde. Het zou gaan om 50.000 mensen in tientallen landen. Onder meer de vrouwen in de omgeving van de vermoorde Saoedische journalist Khashoggi werden gehackt. En ook EU-lidstaat Hongarije zou de software gebruiken. Bij mij in de studio is trouwcolumnist en digitaal strateeg Ilias Nasrullah. Goedenavond, Ilias. Goedenavond. Hoe werkt die software? Ja, die software die dringt binnen in je telefoon. Langs verschillende routes. Het kan via een e-mail zijn waar je op klikt. Het kan via een WhatsApp-bericht zijn waar je op klikt. Het is nu zelfs zo ver gegaan dat je nergens meer op hoeft te klikken. En dat het je telefoon indringt. Dus dat is behoorlijk gevaarlijk. Want hoe kan dat dan? Dat is gewoon de verdergaande technologische ontwikkeling. Dus ze noemen dat zero-day exploits. Dat zijn problemen die in de systemen zitten, die in je telefoon zitten vanaf het begin dat het uitkomt. En die worden op de zwarte markt verhandeld. En die worden dan weer gebruikt om dit soort aanvallen te kunnen lanceren. Maar er moet iets van buiten naar binnen komen. Dus je moet wel een soort berichtje dan toch krijgen, of niet? Ja, hoe komt het er dan in? Dat klopt. Het is heel lastig om dat ook te zien als normale gebruiker. Je kan het misschien herkennen aan dat je een gemiste oproep hebt gehad die je heel vreemd vindt of een e-mail hebt gekregen waar geen afzender in staat. Dat zijn een beetje de dingen die je zou kunnen zien, maar het is heel lastig te zeggen. Ja. En wat doet het dan als het er helemaal in zit? Ja, dan krijgt het eigenlijk totale controle over je telefoon. En de dingen die daarmee kunnen gebeuren, dat is het uitlezen van berichten. Dus e-mails, WhatsApp-berichten, sms-berichten. Het kan de camera aan- en uitzetten zonder dat jij dat doorhebt. Het kan de microfoon aanzetten zonder dat jij dat doorhebt. Kortom, het maakt van jouw telefoon eigenlijk een spionageapparaat. Het keert de telefoon tegen jou. Ja, Nou wordt dit geproduceerd door een Israëlisch bedrijf, een privaat bedrijf, de NSO Group. Waarom doen die lui dat? Waarom doen die lui dat? Er is een markt voor. De software Pegasus, waar we het nu over hebben, die is naar het schijnt voor honderden miljoenen dollars verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hmm. Dus daar is gewoon een markt voor. Dat is de simpelste verklaring die je kan geven. Maar wat wel belangrijk is als achtergrond, is dat de oprichters van NSO Group, er is niet heel veel over ze bekend, maar wat wel bekend is dat zij in het Israëlische leger hebben gezeten. Ja. En daar waren ze onderdeel van een high-tech militaire digitale unit. Dus ze hebben daar wel de expertise opgebouwd waarschijnlijk om dit soort dingen te kunnen maken. Ja, en nu zeggen ze zelf, dit verhaal klopt helemaal niet, die spullen van ons, en dat hebben ze ook altijd gezegd, worden alleen maar gebruikt voor terrorismebestrijding en criminaliteitsbestrijding. Ja, ik zag een hele interessante tweet voorbij komen vandaag van Agnes Venema. En die zei, dat is een onderzoeker op het gebied van veiligheidsdiensten. Mm-hmm. En die zei, nou, maar wat is dan eigenlijk het veiligheidsrecord en het mensenrechtenrecord van Saoedi-Arabië bijvoorbeeld? Yeah. En dat is een van de landen aan wie het verkocht is. Dus ze zeggen dat wel, maar ik denk dat je het toch met de fikse korrel zout moet nemen. Ja. Yeah. Want wie zijn hun klanten? Kan iedereen dat in principe komen? Want ze zeggen natuurlijk dan ook dat ze het screenen enzovoort. Maar hoe screenen ze het? Nou, sowieso kan niet iedereen dat. Het zijn eigenlijk alleen overheden die hun klanten zijn. Hmm. En overheidsdiensten. En die worden gescreend en daar gebruiken ze dan mensenrechten rapporten voor. Maar ik vraag me af wat die mensenrechtenrapporten zijn. Dan hebben zijn. Ze er over Saoedi-Arabië toch een paar in de la laten liggen. Precies, dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. Dit is ook een manier van zo'n bedrijf als NSO Group om hun handen schoon te kunnen wassen van dit soort problematiek. Door te kunnen zeggen, ja, wij hebben een contract waarin staat dat je de software niet mag gebruiken tegen dissidenten, niet mag gebruiken tegen journalisten. Ja. Maar er zijn verder ook geen manieren om na te trekken dat die overheden dat niet doen. Sterker nog, NSO Group zelf zegt, wij hebben geen toezicht op hoe die software gebruikt wordt. Ja, dan kan je dus ook dat contract niet naleven. En dan is het een papieren tijger. Ja, zeker. Het is groot nieuws, maar is het ook verbazingwekkend dat het gebeurt? Ik denk niet voor mensen zoals ik die de technologietrends volgen. Misschien wel wat meer voor het grote publiek. Als we kijken naar 8 jaar geleden, toen Edward Snowden de Snowden-files vrijgaf. Ja, dat ging over het feit dat de NRC, een van de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat die veel, veel dieper in de privételefoongegevens van Amerikaanse burgers onder andere zat dan ze beweerden. Hè? Ik zeg het eventjes dat kort. Klopt, ja, dat goed samengevat. Het was natuurlijk groot wereldnieuws op dat moment. Ik denk dat een grotere schok gaf dan dit bericht, voor zover ik het nu kan zien na 1 dag. Maar dat was eigenlijk hetzelfde type bericht. Hè. Uh-huh. Overheden gaan heel ver in het willen kunnen afluisteren van burgers. En in die zin zou het geen schok moeten zijn. Maar ik denk helaas dat we moeten concluderen dat het voor veel mensen wel een schok is. En dat is denk ik ook een probleem. Want wat is daar het probleem van? Dat we heel tot ons niet bewust zijn. Ja, precies. Mm. En daardoor kunnen dit soort dingen ook verder gaan. Hè? Wetgeving komt alleen tot stand als er een vraag en verlangen is in de samenleving. Ja, en als die er niet is, dan komt de wetgeving die je nodig hebt om dit soort praktijken verboden te maken, komt er dan ook niet. Want het is nu niet verboden. Nee. En is dat wat er zou moeten gebeuren tegen dit soort toch behoorlijk schadelijke, in de verkeerde handen technologie, wetgeving, verbieden? Ik vind van wel. En ik denk dat de meeste mensen die dit onderwerp volgen dat vinden. Zelfs de grote techbedrijven vinden dat. Yeah. Vandaag had ook de CEO van WhatsApp daar een uitgebreid bericht over geplaatst. Mark Cathcart. Klopt. En vorige week ook heeft Microsoft een bericht geplaatst waarin zij aangaven dat zij een ander Israëlisch bedrijf wat hetzelfde type product maakt. Zijn er meer? Er zijn er meer van. Hmm. Je ziet dus dat ook Big Tech hierop tegen is. Wat op is zich... dat niet een klein beetje hypocriet? Want die doen ook allemaal dingen met onze data die we niet fijn vinden, of wel? Ja, het is zeker, zeker hypocriet. Maar er is wel een belangrijk verschil die ik wil aanstippen. Mm-hmm. Dat is namelijk dat... kijk, als Facebook ons surveilleert, dan gebeurt dat eigenlijk automatisch. Er komt geen mens aan te pas. Het zijn veel te veel mensen die je dan in de gaten zou moeten houden. Behalve de programmeur die ooit dat programma geschreven heeft. Maar... zelfs die zit er niet naar te kijken. Nee, okay. Dus dat gaat volledig geautomatiseerd. Ja. Dat is sowieso kwalijk, hè. Daarmee praat ik het niet goed. Nee. Maar dit soort software, ja, dat is een beetje zoals die film Das Leben der Anderen. Er zit gewoon iemand mee te kijken en luisteren. En heel gericht ook met het doel om... ja, eigenlijk mensen kapot te maken. Dus dat is wel een denk ik, een belangrijk nuanceverschil. Ja. En het is wel hypocriet. Ja, en je zegt, het moet verboden worden. Hebben we die techbedrijven ook nodig? Zouden overheid en techbedrijven samen moeten werken? Want ik lees bijvoorbeeld ook vandaag dat Amazon al een bepaalde faciliteit heeft afgesloten voor dat bedrijf NSO. Wat is daar precies gebeurd? Ja, Amazon die heeft natuurlijk een hele grote serverinfrastructuur. Amazon is ook een groot serverbedrijf. En zij hebben gezien dat NSO Group gebruik maakte van die Amazon infrastructuur om die spyware te kunnen lanceren. En dat heeft Amazon afgesloten. Aha. Nou, het is heel belangrijk dat dit soort bedrijven dit soort stappen nemen, maar het is niet genoeg. Wat er naar mijn mening moet komen is de erkenning dat dit onethische software is en die ga je niet op een ethische manier kunnen gebruiken. En als dat het beginpunt is, nou, dan kan je alle maatregelen gaan nemen die daarbij horen. Want het zijn ook de overheden zelf deze software kopen. Ja. Dus we kunnen aan overheden vragen om te stoppen, maar daarmee moeten ze ook zichzelf stoppen. Ja. Is er nog iets wat ik kan doen, behalve nog vaker mijn telefoon uitzetten? Je kan je telefoon weggooien. Maar dat gaat niemand doen en dat is het lastige. Ik ook niet. Dat is het lastige van deze situatie. We zijn zo verliefd geworden op onze mobiel. En wat ik vaak zeg is, je kijkt naar je mobiel. Dat is het eerste wat je ziet in de ochtend, maar hij kijkt ook terug. Daar ga ik morgenochtend eens goed over nadenken voordat ik hem pak. Hartelijk dank, Ilias Nasrullah, publicist over digitale technologie. Bedankt. You're such a heavy bird. You never get far on your own. You'll never have a use for your feathers. Well, you're hopping down the road. Yeah, you were born to walk the earth. Yeah, with your back against the cold. You know you never had a purpose, so I wore you on my back like a coat. You're in your evening gloves. You're off the farm taking big city drugs. No matter how far you get, I let it sink in that I gave you roots. And baby, I gave you wings. Yeah, I gave you roots and I gave you wings. And I showed you how to swing. Yeah, I showed you how to strut. That's my mojo you're using, that's my wine, getting you drunk. And it was I that broke you in. I got you clean, clipped, and cut. Your mule and my horses, I took you when God stood you up. Now tell me who could do more. Set myself on fire. And I warm off the hook, and he's on your chin. But I gave you roots, yeah, baby, I gave you wings. No, I gave you roots, and I gave you wings. such a heavy burden. You'd never get far on your own. Yeah, I gave you roots. Baby, I gave you wings. Yeah, I gave you roots. Baby, I gave you wings. Oh, now you're such a heavy burden. You'd never get far on your own. Roots and Wings van de Wallflowers. En dat is een bandje van Jacob Dylan, de zoon van Bob. En papa Bob zette trouwens gisteravond een speciaal online geproduceerd concert online, dat nog tot morgennacht te bekijken is. Wel voor $25. Zo is Bob dan ook wel weer. In België wordt de enorme omvang van de schade door de watersnood van afgelopen week steeds duidelijker. Volgens de officiële cijfers zijn er 31 doden en 70 mensen zijn nog niet getraceerd. Morgen is er een dag van nationale rouw in België. Maar ondertussen wordt er natuurlijk ook vooruit gekeken naar de vraag hoe zulke rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ik ga daarover spreken met Patrick Meere, hoogleraar integraal waterbeheer aan de Universiteit Antwerpen. Goedenavond, meneer Meere. Goedenavond of goeienacht misschien. Ja, nou, dit noemen wij hier nog net avond. Ja, half uurtje voor de nacht begint. Het grootste gevaar in België lijkt dus geweken. Het waterpeil zakt. Zijn er nog plekken waar het kritiek is? Hallo, meneer Meere. Ik ben bang dat we de verbinding met België kwijt zijn. Bent u daar weer? Ik ben er terug, ja. Ik weet niet wat gebeurde, maar ik ben er nu terug. Ja. Nou, ik hoorde u even niet. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurde. Hoorde u mij wel? Ik vroeg, zijn er op dit moment nog kritieke plekken? Ja, er zijn zeker nog een aantal kritieke plekken. Maar het is in vergelijking met wat dat er een aantal dagen geleden is, nu eigenlijk mineur. Mm. En vermoedelijk zijn ze onder controle te brengen. Dus eigenlijk denk ik dat het nu min of meer oké is. Min of meer oké, ja. Behalve dan dat er nog, ja, zo'n 70 mensen niet getraceerd zijn. Hè. De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde van Vlaanderen, wil dat er een leercommissie komt om te evalueren of het land voldoende voorbereid is op zulke rampen. Nou, kunt u een voorschot nemen op dat antwoord? Was een watersnood als deze te voorkomen geweest? Nee, ik denk dat een watersnood van deze omvang is gewoon niet te voorkomen. Dat is onmogelijk. Wat dat we wel moeten doen is in eerste instantie, hoe dan ook, en daar kan niet genoeg benadrukt worden, de maatregelen nemen om de klimaatwijziging tegen te gaan. Dus de zogenaamde mitigatie, het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen. Ja. Als we dat niet doen, dan blijft het letterlijk en figuurlijk dweilen met de kraan open. Maar dan in tweede instantie, want er zullen veranderingen zijn. We zullen frequenter dat soort extremen hebben. Ja. En vergeet niet, het is niet alleen deze overstroming, maar het zijn ook de droogtes, herinnert u de vorige jaren. Ja. En daar zal dan aanpassing, adaptatie een heel belangrijk maatregel zijn. Of eigenlijk een heel belangrijk pakket aan maatregelen die we gaan moeten nemen. En kunt u eens een paar van die maatregelen noemen? Ja, ik denk, er zijn twee zaken. Enerzijds gaan we moeten echt de inrichting van het hele land, van dus het hele stroomgebied, aanpakken. En anderzijds, we zullen sowieso met dergelijke intense neerslag kan je nooit alle water opvangen. Dus ga je ook moeten maatregelen nemen om, waar dat er dus veel schade kan optreden, om die ook te beperken. Bijvoorbeeld het waterdicht maken van kelderramen, het voorzien dat je aan je deur iets hebt waardoor dat het water niet binnen kan lopen, dat soort zaken. Mm-hmm. Maar dat zijn eigenlijk de gemakkelijke. Ja. De moeilijke en de meer ingrijpende en heel belangrijke zijn eigenlijk te maken dat je in het stroomgebied, en je denkt niet alleen, maar jullie denken heel veel in de richting van de Rijn en de Maas, maar eigenlijk is dat maar het laatste deeltje. We moeten echt in het hele stroomgebied, van waar dat de kleine riviertjes vertrekken en dus het water langzamerhand accumuleren. Ja. Vanaf daar moeten we maatregelen nemen om het water maximaal op te houden. Ja. En dat kan dus via bodemgebruik, via het verminderen van de verharding, via depressies. Wat bedoelt u met het verminderen van de verharding? Maar bijvoorbeeld, we hebben heel veel gebetoneerd, geasfalteerd en zo verder. Dus die verharding moet voor een deel weg, omdat natuurlijk daar stroomt al het water heel snel af. Ja. Dus je moet eigenlijk de weerstand in je hele stroomgebied gaan vergroten, zodanig dat het water dus minder snel kan gaan afstromen. En dan moet je natuurlijk, waar dat het dan mogelijk is, van in de kleinere waterlopen, zoveel mogelijk bergen. Wat dat jullie ook gedaan hebben met de Maaswerken of de ruimte voor de rivier. Ja. Maar dat is niet alleen in de grote rivier. Je moet dat ook al doen op heel veel plaatsen in het stroomgebied. En één klein riviertje aanpakken zal natuurlijk niet helpen. Maar wanneer dat we die vele duizenden kilometers waterlopen die er zijn, als we die zo wat meer buffer en wat meer bergingscapaciteit kunnen geven, ja, dan zal er ook minder snel op hetzelfde moment al dat water afstromen naar de lagere delen en kan je natuurlijk de impact voor een deeltje reduceren. Ja, en hoe maar doe het is je dat? Duidelijk dat dat natuurlijk een... Hoe doe je dat? Nou, hoe doe je dat? Kijk, die Maaswerken, die zijn natuurlijk langs die Maas, die daar beneden in die Maasvallei loopt, waar je toch redelijk de ruimte hebt ook om water af te laten voeren langs aan zijarmen en uiterwaarden. Maar met name in uw land, wat wij in Valkenburg hebben gezien met de Geul, maar met name in uw land, in de Ardennen, is het natuurlijk allemaal veel steiler en zijn het kleinere rivieren. Hoe doe je dat daar? Hoe geef je dat water daar de ruimte? Ja, eigenlijk op dezelfde manier als dat jullie met de Maaswerken en ruimte voor de rivier gedaan hebben. Alleen is natuurlijk de schaal van een klein riviertje ook veel kleiner. Ook daar kan je een vallei onder water zetten. Kan je terug gaan hermeanderen, zodanig dat het niet sneller gaat aflopen. Dus eigenlijk dezelfde logica kan je doortrekken van de grote rivier tot de kleine rivier. Maar natuurlijk zal de schaal van uw ingrepen ook kleiner worden. Hmm. Maar het is vooral de som van al die kleintjes die een heel belangrijk verschil gaat maken. Ja, ja. Er is natuurlijk, die rivier die stopt niet bij de grens en die regenwolken ook niet. Is er ook nood aan internationale samenwerking? Kunnen wij in Nederland bijvoorbeeld iets doen waardoor u in België ook weer meer geholpen bent? Ja, de internationale samenwerking is uitermate belangrijk. En gelukkig is door de Europese kaderrichtlijn water van 2000, zijn er eigenlijk internationale stroomgebiedsdistricten afgebakend, waarbij dat er dus ook een internationale commissie is voor de Maas, een internationale commissie voor de Schelde, voor de Rijn en zo verder, waar dat men die internationale samenwerking eigenlijk probeert vorm te geven. En er moeten ook beheerplannen gemaakt worden voor het hele stroomgebied, dus voor de Maas vanaf Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en zo verder. Maar helaas blijft dat eigenlijk nog vooral dode letter in die zin dat er maatregelen genomen worden in de verschillende landen, maar dat de afstemming van die maatregelen nog veel te beperkt is. Okay. Ik denk dat tussen Vlaanderen en Nederland voor de Maas dat al vrij aardig gelukt is, maar Vlaanderen heeft maar een klein stukje Maas. Ja. Maar er moet nog veel meer gebeuren dan dat. En in die zin heeft Nederland natuurlijk alle belang bij dat die bovenstroomse landen of gewesten die maatregelen nemen. Want hoe meer dat daar geborgen wordt, hoe minder snel dat het bij jullie komt natuurlijk. Ja. En zijn we nu wel wakker, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen die beelden gezien heeft, jullie ze hebben ze al in 1953 ook al eens gehad, dan in 1993, 1995. Ja. Met die beelden nu, als je dat ziet, hoe hallucinant het is. Ook de ervaring en het inzicht van die kracht van het water is onwaarschijnlijk. Dat dan toch wel een beetje de ogen open gaan. Ja. En dat we hopelijk die maatregelen zullen nemen die nodig zijn. En het is dus niet alleen maatregelen naar hogere dijken, meer stuwen, maar het is ook een heel belangrijke mate meer maatregelen van wat dat jullie ook building with nature noemen of nature-based solutions, dus op natuurgebaseerde oplossingen die een zeer belangrijke bijdrage zullen moeten leveren. De natuur laat zich hierin zijn zeer slechte kant zien, maar de natuur kan ons aan de andere kant ook bijzonder veel helpen. En juist die combinatie van maatregelen die we voor een deel herstel van riviervalleien, moerassen, dat soort gebieden in combinatie met technologische infrastructuur, dat zal de toekomst zijn waar we moeten naartoe gaan. Maar het zal nog heel veel werk zijn. Dank u zeer voor uw verhaal, Patrick Meijer, hoogleraar integraal waterbeheer aan de Universiteit Antwerpen. I could cry salty tears Tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven, I'm hurled. I know how Columbus felt, finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Ja, u hoort Ella Fitzgerald en dit nummer wordt in de documentaire die woensdag op NPO 2 te zien is, The First Lady of Song, over The First Lady of Song, gezongen door haar aangenomen zoon, haar geadopteerde zoon. Klein stukje ervan. Een van de ontroerendste scènes uit die film. Zangeres Denise Jenna heeft de film al gezien. Goedenavond. Goedenavond. Vond je dat ook zo'n ontroerende scène als die jongen dat zingt? Ja, ja, toch? Zeker. Over hoe die zo'n en op het eind zingt ze het ook nog even zelf. Ja, ja, ja. Heel intens, ja. Ja. 25 jaar geleden overleden, Ella Fitzgerald, maar alles behalve vergeten. Hoe is dat te verklaren? Behalve dat we dat hier konden horen natuurlijk allemaal. Ja, nou, ze heeft met haar muziek zoveel mensen geraakt, zoveel mensen blij gemaakt, zoveel tranen, denk ik, ook opgeroepen, gewoon in hoe zij haar teksten interpreteerde. En gewoon door de puurheid waar ze mee zong. Hmm. Weet je, de blijheid en de vrijheid, dat vooral ook. Ja. Ik ben geboren in Paramaribo en daar was ze even populair als hier. Ja, en die puurheid en die vrijheid, komen die voort uit het feit, want dat blijkt in het verhaal. Ze had geen gemakkelijke jeugd. Ze rolde toevallig bij een open mic-avond in het Apollo Theater het toneel op. Terwijl ze eigenlijk kwam om te dansen. Om daar te begon dansen, het. Ja. Maar ze is dus echt een natuurtalent. Hè? Heeft het daarmee te maken? Ja, maar ook, ze was gewoon ook en heeft zich ook ontpopt als een rasmuzikante. Mm-hmm. En een rasmuzikus, kan ik zeggen. Want ze was gewoon van een ontzettend hoog niveau. En ze was van zodanig niveau dat ze onder de instrumentalisten ook gewoon meetelde als collega-muzikus. En waarom ik dat zeg, er zijn heel veel mensen die dan die een soort splitsing maken tussen muzikanten en zangeressen. Mm. Weet je wel? Maar wij zijn ook muzici. Wij hebben het instrument ingebouwd. Ja. Maar dan heb je toch nog dat voor sommige collega's in het vak, dan zijn zangeressen, ja, die hangen er een beetje bij. En die noemen ze dan een singers singer. Maar je hebt ook musicians singer. En die tellen volledig mee. Ja, ja. En dat was zij. Dat was zij en dat was ze al heel vroeg. En dat was toen misschien nog wel bijzonderder dan nu. Want het was natuurlijk een mannenwereld, die muziekwereld in eerste instantie. Ja. En dat kwam ook, we zien in de film eigenlijk haar drie ontwikkelfases. Eerst was het de swing in de jaren 30. Daarna, na de oorlog, werd het de bebop. En daarna ging ze het bredere repertoire in het American Songbook repertoire. Maar vooral in die... Ook nog de pop zelfs. En daarna nog de pop, ja. Maar vooral in die bebop werd ze, denk ik, de musician singer. Hè? Want daar ging ze improviseren. Mm-hmm. En daar kon ze iemand als Charlie Parker naar de kroon steken. Vokaal zeker, ja. Yeah. Maar niet eens pas bij de bebop. Kijk, er werd niet voor niks door instrumentalisten van haar gezegd, ook al voor de bebop. Ik kan mijn instrument stemmen op haar stem. Aha. He? Door de zuiverheid waar ze mee zong, bijvoorbeeld. Ja. En dat zegt heel wat. In een tijd dat zangeressen, niet dat ze helemaal niet serieus genomen werden, maar een zangeres was voor erbij. Was een kers op de taart. Ja. In eerste instantie. En het wil wat zeggen dat toen Chick Webb, de drummer en leider van het eerste orkest waar ze mee optrad, hè, als we het hebben over een grote formatie. Ja, echt de ruimte gaf toen. Hè? Ja. Ja. Maar ook dat na zijn dood zij de leiding kreeg van dat orkest. Ja. Ja. Dat hebben we het over eind jaren 30. Ja, precies. Zeker. Even over dat improviseren. Dit is dan niet sketten, dit is een andere manier van improviseren. Maar die vond ik zo verschrikkelijk grappig. Laten we even horen wat ze deed tijdens een concert in Berlijn. Ja, we try to do Mac Tonight. Ze zingt Mackie Messa uit de Dreikroschene Oper van Brecht. Maar ze kent de tekst helemaal niet. En ze verzint gewoon een verhaal over het feit dat ze de tekst niet kent. Hè? Ja, ja, op dat moment niet weet. Het is niet dat ze hem helemaal niet nee, kent. Nee, nee, nee, maar op dat moment. Van, nee, ja, precies. Dat, ja, ik moet het even voor mijn collega opnemen. Ja, tuurlijk, ga je gang. Ja. Maar kijk, je moet als vocalist ben je aan het singing is speaking. Weet je, je vertelt een verhaal. Hmm. En je moet wel doorgaan. Je kan niet stoppen en op je hoofd jukken van wat was het ook weer? Het moet doorlopen. Ja. Maar als je diep genoeg of goed genoeg in een tekst zit en je weet in ieder geval het thema en je kan het thema vasthouden, dan praat je verder. En als wij gewoon in gesprek zijn, dan zeg ik ook op een gegeven moment hoe was het ook weer? Oh ja, en toen heb ik en soms ga je van de hak op de tak. Nou, zij was zo vrij, maar ook zo geroutineerd in wat zij deed en ook zo vol passie in wat zij deed, dat zij gewoon verder babbelde. Maar ook en zo muzikaal, dat ze dat kon in ritme, in frasering en dan ook nog in inhoud. En dat allemaal al improviserend. Ja, dat geeft haar niveau aan. En jazz is vrijheid. En zij kon die vrijheid ten volle benutten. Weet je, het is niet van je studeert iets in en je herhaalt dat 90 keer. En sommige mensen die zeiden bijvoorbeeld van ja, maar ze plakte riffjes aan elkaar. Het waren wel haar riffjes. En om ze aan elkaar te kunnen plakken en het precies in de harmonische structuur van dat moment, van dat lied en dat stuk op dat moment goed in te passen. Ja, dat moet je ook maar kunnen. Ja. Ja. Want het is niet alleen maar shoobie-doobie-doobie en dan ben je er. Nee, dat hoor je ook zeker in die sketstukken die ook in de film zitten. Dat gaat veel verder dan shoobie-doobie-doobie. Ja. Ja, toch? Aan het eind van de film zegt iemand, ze was een absoluut genie, maar ze had zelf geen idee hoe geniaal ze was. Mm. Is dat ook kenmerkend voor iemand die gewoon verschrikkelijk goed is, maar voor wie dat zelf eigenlijk normaal is? Ja, nou voor haar zeker. Ze was namelijk heel bescheiden. En ze was eigenlijk zelfs een beetje verlegen. Mm. Ze was als een vis in het water op het podium. Dat was haar domein. Daar was zij, hè, daar was ze in control. Maar ze bleef toch een bepaalde schuchterheid altijd houden. En een heel, heel grote bescheidenheid. En vooral dat maakte haar zo bijzonder. Want ze had best met recht en reden naast de schoenen kunnen lopen. Yeah. Want ze maakte het waar, weet je. Maar ze bleef toch een heel bescheiden iemand. En zelfs toen ze zich een keer uitsprak tegen de rassenongelijkheid. Ja, ach, ik ben ook maar gewoon een mens. En ze ging mee in het denken van als artiest, als muzikus op dat moment moet je je niet bemoeien met politiek. Dat werd ook mensen aangepraat. En dat was ook vandaag, zegt men dat. Van, ja, maar. En ook sporters, weet je wel, worden dan geacht zich niet met politiek bezig te houden. Maar politiek hoort ook bij het dagelijks leven. En de politiek houdt zich gedaan. Wel met jou bezig. Ja, ja. Ze had ermee te dealen. En heeft zich er uiteindelijk toch tegen uitgesproken. Ja, en iedereen moet woensdag op NPO 2 om 10:55 naar die documentaire over Ella Fitzgerald kijken. Hartelijk dank, Denise Jenner. Graag hoor. Het is 10:55. Ja, we gaan weer een plekje ontdekken in onze nieuwe aflevering over de mooiste onbekende plekjes van Nederland. Laten we naar Noord-Holland kijken. Goedenavond, Haroun Ali. Een hele goede avond. Je bent columnist bij het Noord-Hollands Dagblad. Waar neem je ons mee naartoe? Naar Bergen. Dus dat is inderdaad in Noord-Holland ook. Ja, ik ben eigenlijk geboren in Alkmaar, maar ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. En eigenlijk nooit echt Bergen ontdekt tot een paar jaar geleden. Ik ineens allemaal vrienden bleek te hebben die daar vandaan kwamen. En één vriend van mij heeft daar zelfs nog een huis. Dus toen ik een beetje tegen een burn-out aanzat, zei hij van ga lekker 3 dagen even in mijn huis relaxen. Okay. En sindsdien ben ik er toch wel behoorlijk fan van. En vind ik het vooral een heel interessant, klein biotoopje met bijzondere mensen ook. Want wat is er zo bijzonder aan? Samenkomt. Nou ja, het is natuurlijk van oudsher een enorme kunstenaarsdorp. Dus schilders, kunstenaars, die zijn daar allemaal eigenlijk vorige eeuw naartoe getrokken en gebleven. Dus het loopt toch. Ik vind het toch heel leuk als je daar in het centrum rondom de ruïnekerk op een terrasje zit. Dat er allemaal excentrieke, dan wel deftige heren en dames voorbij komen lopen. En dat vind ik gewoon heerlijk om naar te kijken sowieso. Ook omdat het zo'n toch wel andere vibe heeft dan het Amsterdam-West waar ik zelf ben opgegroeid. Juist omdat ik daar eigenlijk 3 dagen rondbanjerde als een soort van vakantie en ik ook een beetje moe en gestrest was, vond ik het gewoon echt, het was echt alsof ik op vakantie was in eigen land. Dat heb ik ook vorig jaar gedaan tijdens de eerste lockdown, zeg maar. Dus eerst lekker met de fietsje naar het strand de hele dag en op de terugweg nog even naar het Noord-Hollands Duinreservaat, een van de grootste natuurgebieden van het land, met van die prachtige beetje paarse heides, enorme grote heuvels waar je prachtig uitzicht hebt. En dan vervolgens weer terug naar het dorp en daar gewoon op het terrasje zitten. Uiensoepje eten, stokbroodje erbij, biertje drinken. Ja, ik vond het echt fantastisch. En paradijsvogeltjes kijken, ja. En zeker paradijsvogels kijken, ja. Nou, hartelijk dank. En we gaan niet allemaal tegelijk naar Bergen, maar we komen. Hartelijk dank, Haroun Ali. Gedoseerd. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een Oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1.